แต่เดิมข้างบ้านคุณสมพรที่ติดกันใช้รั้วเดียวกันเลยล่ะในบ้านหลังนั้นนะมีคนยิงเมียกับลูกสองคนตายเสร็จแล้วเขาก็ยิงตัวเองตายตามมันเคยเป็นข่าวใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดในละแวกนี้เลยก็ว่าได้แถมพ่อคุณสมพรยังเป็นคนไปเจอศพเป็นคนแรกด้วยและบ้านคุณสมพรก็ได้เลี้ยงหมาที่ชื่อไอโก้เป็นตัวแรกอันเนื่องมาจากผลพวงของเรื่องนี้แหละนะเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นตอนที่คุณสมพรยังไม่เกิดเลยพ่อยังเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอยู่พ่อยังไม่ได้แต่งงานกับแม่เลยซะด้วยซ้ำแต่เรื่องมันอยู่กับทุกคนมาโดยตลอดเลยทุกคนรู้เมื่อพ่อแต่งงานกับแม่พี่สาวก็เกิดแล้วตอนที่เรียนอยู่ชั้นประถมคุณสมพรก็เริ่มรู้ความมากขึ้นเริ่มมีคนพูดให้ได้ยินว่าไอ้โก้เนี่ยเป็นหมาบ้านผีสิงแล้วบ้านหลังนั้นเป็นบ้านผีเฮี้ยนอย่างงู้นอย่างนี้ก็เพราะในตอนนั้นที่บ้านหลังนี้เริ่มมีคนเปลี่ยนหน้ากันเข้ามาเช่าแล้วมีเพื่อนบ้านหน้าตาแปลกๆตลอดเวลาแต่เข้ามากันกี่รายก็อยู่กันไม่ยืดเก่งสุดก็ไม่เกิน3เดือนคนก็เพ่นแนบกันหมดคนยังพูดกันด้วยว่าไอ้โก้หมาที่บ้านคุณสมพรเนี่ยเคยเป็นหมาบ้านนั้นมาก่อนพอมีคนมาเช่าอยู่ในบ้านนั้นคนเช่าเขาก็หลอนทั้งเรื่องของบ้านเรื่องของหมาเรื่องบ้านหรือว่าผีในบ้านนั้นมีสารพัดสารพันเวอร์ชั่นจริงบ้างแต่งเติมเอาบ้างเด็กๆก็ฟังกันมาจนเพลินตั้งแต่เล็กจนโตแต่ว่าเรื่องของหมาเนี่ยมันน่าจะจริงอยู่บ้างเพราะไอ้เจ้าโก้เนี่ยมันชอบเดินเข้าเดินออกไปบ้านนั้นก็เพราะว่าที่นั่นเป็นบ้านเดิมของมันคนที่มาเช่าบ้านบอกว่าเวลาไอ้โก้มันเข้าไปบ้านนั้นมันชอบทำท่าเหมือนกับมันเล่นกำลังเล่นอยู่กับใครคนหนึ่งซึ่งคนอื่นมองไม่เห็นตัวบางครั้งก็เหมือนเล่นกับเด็กบางครั้งก็เหมือนเล่นกับผู้ใหญ่บางครั้งก็เล่นกันหลายคนแต่ว่าไม่มีใครเห็นตัวมีแต่เห็นไอ้โก้ตัวเดียวมันตัวเดียวเท่านั้นที่มันรู้ว่ามันเล่นกับใครบางวันมันก็ตั้งหน้าตั้งตาหอนเสียงเยือกเย็นคนก็เลยคิดว่าไอ้โก้มันเล่นกับผีส่วนเรื่องของความตายนั่นคุณสมพรกับพี่สาวก็เคยถามพ่อพ่อก็เลยเล่าให้ฟังว่ามีการฆ่ากันตายในบ้านนั้นจริงแล้วก็เรื่องที่ว่าไอ้โก้เป็นหมาบ้านนั้นก็เป็นเรื่องจริงแต่ว่าเรื่องผีเฮี้ยนของบ้านนั้นพ่อบอกว่าคนเขาเอาไปลือกันขยายความกันไปมากกว่าดูพ่อกับแม่หรือว่าพวกเราสิอยู่บ้านนี้มาตั้งกี่ปีถ้ามีจริงพวกเราก็ต้องเห็นทุกวันเพราะว่าเป็นเพื่อนบ้านกันทำไมเราจะไม่รู้ไม่ระแคะระคายกันบ้างล่ะคนมันก็ลือกันไปเองทั้งนั้นแหละลูกเอ้ยอย่าไปเชื่อเรื่องที่คนเล่าเอาสนุกปากกันเลยแล้วพ่อก็เล่าเรื่องเหตุการณ์ในช่วงนั้นให้ฟังที่พ่อยอมเล่าก็เพราะเกี่ยวกับไอ้โก้หมาตัวแรกของบ้านเราที่มันอยู่กับพวกเรามายาวนานมากเกือบ20ปีถึงได้จากไปในตอนที่เกิดเหตุนั้นอยู่ๆพ่อมีลางสังหรณ์ว่ามันจะต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับคนบ้านนั้นแน่ๆเพราะไอ้โก้มันทำตัวแปลกไปทั้งที่ตอนนั้นมันยังเป็นลูกหมาอยู่อายุมันคงสัก 6-7 เดือนแต่ด้วยความที่มันเป็นหมาพันธุ์ใหญ่ตัวมันก็เลยโตตอนนั้นไอ้โก้มันหอนทั้งคืนหอนหวยหวนไม่หยุดเลยพอพ่อโผล่หน้าไปให้มันเห็นมันก็เห่าแบบเหมือนอยากจะบอกอะไรให้พ่อรู้สักอย่างมันเห่าใส่พ่อแล้วก็วิ่งไปที่ประตูแล้วก็หยุดอยู่ตรงนั้นน่ะเห่าอีกพอพ่อทำท่าไม่สนใจมันก็วิ่งมาเห่าใส่พ่อแล้วก็วิ่งกลับมาที่ประตูเหมือนเดิมเหมือนกับจะบอกให้พ่อมาเปิดประตูให้เข้าไปข้างในบ้านอะไรแบบเนี้ยพ่อก็เอะใจเพราะปกติมันไม่เคยมีท่าทีแบบนี้มันน่ารักจะตายและตอนกลางวันถ้าไม่มีใครอยู่บ้านมันก็มุดรั้วมาเล่นบ้านเราทีนี้พ่อไม่เห็นคนในบ้านเนี้ยมา 2-3 วันแล้วปกติเช้าๆก็จะต้องได้เห็นกันได้ยินเสียงพูดเสียงคุยกันบ้างแต่นี่มีแต่เสียงไอ้โก้อย่างเดียวเลยพ่อก็เลยลองเข้าไปในบ้านนั้นดูไอ้โก้มันก็วิ่งแกว่งหางมาต้อนรับพ่อเหมือนกับทุกครั้งแล้วมันก็เห่านำทางพ่อไปจนถึงที่ประตูหน้าบ้านพอพ่อเคาะประตูก็ไม่มีคนมาเปิดพ่อก็เลยส่องดูก็เห็นเขาตายกันหมดแล้วเอาแล้วพ่อรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าเขาตายกันหมด รู้สิคนตายยังไงมันก็ไม่เหมือนคนเป็นหรอกเออแล้วพ่อก็เล่าต่ออีกว่าพ่อโทรไปบอกตำรวจแล้วจากนั้นคนก็มากันเต็มบ้านทั้งตำรวจนักข่าวญาติพี่น้องคนตายจากนั้นเขาก็เอาศพออกไปจากบ้านนั้นญาติพี่น้องเขาก็มาทำบุญบ้านกันยกใหญ่แล้วก็ปิดบ้านไว้อยู่หลายปีกว่าจะเปิดให้คนมาเช่าอยู่แต่คนเช่ากี่รายกี่รายเขาก็อยู่กันไม่ยืดก็อ้างว่าบ้านเนี้ยผีดุส่วนไอ้โก้พอเจ้าของมันตายญาติเขาจะเอาไปอยู่ด้วยมันก็ไม่ยอมไปกว่าเขาจะลากมันขึ้นรถก็แทบหมดแรงเพราะมันไม่ยอมพอคนเขาเอามันไปได้สักวันสองวันมันก็หนีกลับมาบ้านนี้อีกทั้งที่บ้านญาติเนี่ยเขาอยู่ไกลจากบ้านหลังนี้มากอยู่กันคนละเขตพอเห็นมันกระเซาะกระเซิงหนีกลับมาแบบนี้ก็สงสารมันก็เลยบอกคนที่เขามาตามหามันบอกว่าจะเลี้ยงมันไว้เองเพราะว่ามันคุ้นกับพ่อมากและมันก็คงรักที่นี่ไม่อยากไปอยู่ที่อื่นเขาก็เลยยอมยกให้ไอ้โก้มันก็อยู่เรื่อยมาก็อยู่ที่บ้านคุณสมพรบ้างมุดรั้วไปอยู่บ้านนั้นบ้างตอนที่ยังมีชีวิตอยู่มันมีความสุขและมันก็สร้างความสุขให้กับครอบครัวคุณสมพรมากเลยทีเดียวพอมันตายแล้วพ่อก็เอาไปฝังไว้ในบ้านแทนที่จะเอาไปฝังที่บ้านเก่าของมันพ่อบอกว่าถ้าเอาไปฝังที่นั่นสักวันนึงถ้าเจ้าของบ้านเขาขายที่ผืนนี้ได้เขาคงจะสร้างอะไรอย่างอื่นแทนกระดูกไอ้โก้ก็คงไม่ได้อยู่ดีเอามันไว้ที่นี่อย่างน้อยก็รับประกันได้ว่าในช่วงชีวิตของพ่อและของทุกคนที่รักมันคงจะไม่ขายบ้านนี้ทิ้งแล้วก็หนีไปไหนไกลๆคนเขาว่ากันว่าผีบ้านนี้โคตรเฮี้ยนเลยดุขึ้นชื่อมากมีคนเจอกันเยอะมากเลยโดยเฉพาะคนที่มาเช่าอยู่เจอดีกันไปแทบทุกรายบ้านก็เลยต้องปิดทิ้งไว้ตลอดแต่ว่าคุณสมพรกับพี่สาวไม่เคยเจอพ่อแม่ก็ไม่เคยเจออะไรเลยส่วนไอ้เจ้าโก้นะไม่รู้สิตอนที่มันมีชีวิตอยู่มันก็ชอบวิ่งมุดรั้วเข้าไปที่บ้านนั้นแล้วก็วิ่งคือรอบบ้านทั้งคืนบางทีมันก็เล่นอยู่สนามหน้าบ้านวิ่งเก็บไม้บ้างวิ่งกระโดดไปกระโดดมาเหมือนมันกำลังฟังคำสั่งใครอยู่บ้างแต่ว่าทุกคนที่เห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติของมันเพราะนิสัยโก้มันก็บ้าบอติงต้องชอบทำให้หัวเราะอยู่แล้วหลังจากบ้านถูกปิดทิ้งจนเวลาผ่านไปหลายปีอยู่ๆก็มีคนมาขอซื้อบ้านหลังนี้ซื้อเสร็จแล้วเขาก็จ้างคนมาจัดสวนมาทำความสะอาดแล้วก็ลงมือบูรณะซ่อมแซมกันครั้งใหญ่ตอนที่พวกเขาบูรณะตกแต่งบ้านใหม่นั้นพวกคนงานก็มาทำเพิงอยู่ริมรั้วบ้านคุณสมพรนี่แหละตอนนั้นคุณสมพรอยู่มัธยมปลายพี่สาวก็เข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็ยังจำได้ว่ากลางดึกนะชอบมีคนร้องเอะอะโวยวายเพราะว่าพวกคนงานก็เจอดีกันหลายรายบางรายก็ถึงก็จับไข้หัวโกรนเลยก็มีบอกว่าเจ้าของบ้านที่เป็นผีนี่มาไล่ให้ไปอยู่ที่อื่นถ้าไม่ไปเขาจะเอาถึงตายคนงานบางคนจับไข้หัวโกรนรีบพากันย้ายข้าวของลาออกไปกว่าบ้านหลังนี้จะบูรณะเสร็จก็ต้องเปลี่ยนผู้รับเหมาและคนงานก่อสร้างไปไม่รู้กี่รายกว่าเจ้าของใหม่จะรู้เรื่องเขาก็กลับตัวไม่ทันแล้วเพราะลงทุนไปเยอะมากพอเจ้าของบ้านย้ายมาอยู่จริงๆจังๆแรกๆพวกเขาก็อยู่กันสุขสบายดีอาจจะเป็นเพราะตอนนั้นไอ้โก้มันตายแล้วคนก็เลยจินตนาการไม่ออกว่าไอ้โก้มันไปวิ่งเล่นกับใครในบ้านนั้นคนในบ้านเนี่ยดูเป็นครอบครัวที่มีความสุขเหมือนละครทีวีช่วงหลังข่าวประกอบด้วยพ่อแม่ลูกวัยรุ่น3แล้วก็ผู้หญิงแก่วัยป้าอีกคนนึงป้าคนนี้ไม่แน่ชัดว่าแกเป็นญาติผู้ใหญ่ฝั่งไหนหรือว่าเป็นแม่บ้านที่มีหน้าที่ดูแลบ้านงานครัวหลังจากพวกเขาย้ายเข้ามาอยู่กันพักนึงแล้วก็เริ่มมีการทำพิธีต่างๆนานาเดี๋ยวก็มีการทำบุญบ้านเดี๋ยวก็มีพิธีสร้างศาลเดี๋ยวสร้างทีนี้บ้านคุณสมพรก็งงไปกับเขาสิเพราะคนเราจะขยันสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่อะไรกันบ่อยๆแต่เพราะของเก่ามันไม่ได้ผลหรือว่ายังไงก็ไม่ทราบเขาก็เลยมีการจัดงานแล้วก็สร้างมันขึ้นมาใหม่อีกบ่อยมากเลยแต่งานในบ้านเขาเนี่ยเขาไม่บอกไม่เชิญใครขนาดบ้านคุณสมพรที่รั้วติดกันเขายังไม่บอกเลยสักครั้งหนึ่งคนที่บ้านคุณสมพรก็นั่งดูนั่งฟังเขาทำพิธีกันเพลินไปเลย ท่าที่นับได้มีการนิมนต์พระมาสวดมนต์ปัดรังควานถึง 3-4 รอบมีพิธีแบบจีนแบบพราหมณ์แบบคริสต์เดี๋ยวก็เชิญสินแสบาทหลวงหมอดูร่างทรงที่แต่งตัวแปลกๆมาเดินเพ่นพ่านกันทั่วบ้านคงจะทำพิธีหลายแบบมากพวกเขาทำพิธีกันบ่อยมากจนบ้านคุณสมพรชักจะชินแล้วก็คิดว่าเขาคงยังเหงาหรือคงจะว่างถ้าไม่จัดให้มีพิธีอะไรบ่อยๆคงจะเฉาเพราะไม่มีอะไรทำเท่าที่คุณสมพรกับพี่สาวแอบดูแล้วก็นับดูในตอนนั้นในบริเวณบ้านหลังนั้นมีศาลเจ้าศาลพระภูมิเจ้าที่ทั้งหมดเนี่ยรวม5ศาลเข้าไปแล้วและในเวลาต่อมาชาวบ้านก็เลยพากันเรียกบ้านหลังนี้ว่าบ้าน5ศาลแทนบ้านผีดุหรือว่าบ้านผีเฮี้ยนบางคนเขาบอกว่าการตั้งศาลถึง5ศาลนี่เป็นเรื่องประหลาดไม่มีใครในโลกนี้เขาทำกันแต่ละบ้านก็ย่อมจะมีเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าผีบ้านผีเรือนที่ปกป้องคุ้มครองบ้านแค่ผีเดียวเท่านั้นน่ะการสร้างศาลไว้รอบบ้านใช่ว่าจะดีบางทีผีเร่ร่อนไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนก็อาจจะใช้เป็นที่อยู่อีกก็ได้ทีนี้บ้านคุณสมพรก็ไม่ค่อยเข้าใจคนบ้านนี้นักไม่แค่การตั้งศาลหรือว่าการจัดพิธีอะไรบ่อยๆเท่านั้นแต่ก็เป็นเรื่องการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนภายนอกด้วยบ้านนี้ไม่สังคมกับใครขนาดบ้านคุณสมพรเขายังไม่เคยคุยด้วยเลยถึงแม้ลูกๆเขาจะอยู่ในวัยเดียวกันก็ตามทีส่วนเจ้าของบ้านผัวเมียชาวบ้านก็พูดกันว่าโคตรยิงเลยเวลาเจอใครก็ใช้หางตามองถามอะไรก็ไม่ค่อยจะตอบคล้ายๆกับไม่อยากจะเสวนาด้วยส่วนวิถีชีวิตของลูกๆ ก็แปลกๆลูกคนโตไม่ค่อยกลับบ้านคนกลางก็ชอบหมกตัวอยู่แต่ในบ้านมีคนเล็กคนเดียวเท่านั้นที่เห็นแบกกระเป๋าเรียนใบตัวโตออกไปเรียนหนังสือทุกวันท่าทางจะขยันจัดแต่งตัวในชุดนักเรียนออกไปทุกวันแม้กระทั่งเสาร์อาทิตย์ส่วนป้าคนนั้นมาอยู่ได้สักพักแกก็ย้ายออกจากบ้านนี้ไปเลยตอนนั้นจำได้ว่าพ่อคุณสมพรเนี่ยมองบ้านนั้นแบบขำแล้วก็พูดว่าถ้าคนเราใช้สันติวิธีรับมือกับทุกปัญหาหรือว่ามีจิตใจดีต่อพวกวิญญาณเขาก็คงจะไม่มาหลอกหลอนใครยังไงก็อยู่กันคนละภพคนละภูมิต่างคนต่างอยู่แล้วแต่ถ้าเราไปหาทางไล่ไปทำพิธีสาปแช่งหรือว่าทำอะไรอะไรที่คิดไม่ดีต่อกันก็มักจะถูกรังควานไม่สามารถจะอยู่อย่างสงบได้จากนั้นไม่นานบ้านหลังนั้นที่ชาวบ้านในซอยเขาเรียกบ้าน5ศาลก็ถูกปิดตายข่าวว่าเจ้าของบ้านย้ายไปอยู่ต่างประเทศกันหมดแล้วแต่มีคนปากดีบอกว่าบางคนก็ไม่ได้ไปอยู่ต่างประเทศด้วยนะโดนผีหลอกจนกลายเป็นบ้าอยู่ที่ศรีธัญญาก็มีแต่อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จหน้าบ้านหลังนี้ปิดป้ายประกาศขายไว้เป็น10ปีก็ไม่มีใครสนใจไม่เคยมีใครเข้ามาเหยียบย่างเข้ามาดูเลยด้วยซ้ำเพราะคนเห็นแค่ในบ้านมีศาล5ศาลตั้งอยู่เขาก็ถอยกรูดกันหมดแล้วจนกระทั่งคุณสมพรเรียนมหาวิทยาลัยแล้วชีวิตครอบครัวก็ประสบความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงคือพ่อเสียด้วยโรคมะเร็งพี่สาวซึ่งทำงานแล้วและได้แต่งงานกับชาวต่างประเทศเธอก็ไปอยู่ต่างประเทศซะหลายปีก็กลับมางานศพพ่อแฟนพี่สาวก็กลับมาด้วยเขามีเชื้อสายเป็นคนจีนสิงคโปร์แต่ไปมีธุรกิจอยู่ที่ไต้หวันซึ่งครอบครัวเดิมเขาทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เมื่อญาติเขามาเห็นที่ผืนนั้นเข้าแล้วพอรู้ราคาขายพวกญาติก็ยุให้พี่เขยคุณสมพรซื้อไว้ทันทีแม้ว่าคุณสมพรกับแม่และพี่สาวจะช่วยกันคัดค้านเพราะว่ารู้ความเป็นมาของมันดีแต่ว่าเขาก็ไม่สนใจเขาบอกทำเลทองแบบนี้ที่ดินในราคานี้ถึงตายไปแล้วอีกกี่ชาติก็หาซื้อไม่ได้พอเขาซื้อแล้วทุกคนก็มาคิดกันว่าดีเหมือนกันที่ผืนนี้จะได้พ้นคำสาปเรื่องผีเฮี้ยนผีดุที่ชาวบ้านเขาเล่าลือกันอันที่จริงมันก็คงไม่มีอะไรหรอกอยู่ที่นี่กันมาตั้ง 3-40 ปียังไม่เคยเห็นอะไรเลยและที่ผืนนี้ก็ซื้อในนามของพี่สาวมันก็เป็นหลักทรัพย์ที่มั่นคงดีหลังจากงานศพของพ่อก็วางแผนสร้างโรงแรมขนาดเล็กกึ่งอพาร์ตเมนต์ให้เช่าสำหรับให้ชาวต่างชาติมาพักอาศัยกันโรงแรมก็ใช้เวลาก่อสร้างเกือบปีถึงเสร็จ พอสร้างเสร็จแล้วก็แทบจะนึกถึงประวัติที่น่ากลัวเขามันไม่ออกแล้วคุณสมพรก็นึกถึงที่พ่อเคยบอกไว้ว่าถ้าเอาไอ้โก้ไปฝังไว้ที่บ้านป่านนี้มันจะเป็นยังไงแล้วทั้งสองพี่น้องก็ร้องไห้คิดถึงพ่อคิดถึงไอ้โก้คิดถึงอดีตที่แสนสุขแล้วก็อบอุ่นของทุกคนที่บ้านหลังนี้หลังจากโรงแรมสร้างเสร็จพี่สาวก็เดินทางไปมาเพื่อคอยดูแลธุรกิจนี้นับว่าเป็นเรื่องดีเพราะทำให้แม่กับคุณสมพรนี่หายเหงาหายคิดถึงพ่อไปได้ยิ่งพี่สาวมีลูกเล็กๆแม่ก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นจนกระทั่งคุณสมพรใกล้จะเรียนจบแล้วพี่เขยก็บอกว่าเขาจะปรับปรุงบ้านหลังนี้ให้เพราะว่าเขากำลังจะมีลูกอีกคนบ้านหลังนี้จะต้องได้รับการปรับปรุงสมัยทำให้ทันสมัยแล้วก็สร้างห้องหับเพิ่มส่วนพวกคุณสมพรในระหว่างการก่อสร้างปรับปรุงบ้านซึ่งกินเวลาหลายเดือนก็ให้ย้ายไปอยู่ที่โรงแรมก่อนดีซะอีกไม่ต้องย้ายไปอยู่ที่ไหนไกลมากพอย้ายไปนอนที่โรงแรมที่นั่นคืนแรกตกกลางคืนก็ฝันไปรูปร่างหน้าตาเราย้อนไปเป็นเด็กมัธยมนะว่างั้นว่ากำลังนั่งเล่นเกมกดอยู่บนโซฟาในห้องรับแขกของบ้านห้าสารอยู่ก็ไม่รู้ว่าเป็นไปได้ยังไงในเมื่อไม่เคยเห็นห้องรับแขกบ้านนั้นมาก่อนเลยแต่ว่าจิตใต้สำนึกบอกว่ามันเป็นห้องรับแขกของบ้านหลังนั้นแหละหลังที่ก่อนพวกบ้านห้าสารจะมาปรับปรุงใหม่แล้วเข้าอยู่ซะด้วยซ้ำคุณสมพรนั่งเล่นเกมกดไปสักพักก็มีเสียงใครคนหนึ่งพูดงึมงำทีแรกฟังไม่ออกเป็นคำพูดแต่ก็รู้ได้เองว่าเขากำลังพูดกับเราแต่ว่าเรามองไม่เห็นตัวเขาได้ยินแต่เสียงงึมงำนั้นพอตั้งใจฟังดีๆก็จับใจความได้มันเหมือนเขาถามว่าสนุกไหมก็ตอบไปแบบไม่ทันคิดตายังจ้องอยู่ที่เกมกดในมืออยู่เลยบอกสนุกสิเสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงเขาถามกลับมาทันทีว่าสนุกใช่ไหมงั้นเราไปเล่นยิงปืนจริงๆกันเถอะหลังจากที่เขาพูดจบคุณสมพรก็เลิกเกมกดในฝันก็มองหาว่าใครเป็นคนพูดกับเรากันแน่แต่มองเท่าไหร่ก็หาไม่เจอก็ตะโกนตอบไม่ไปอ่ะเราจะอยู่กับแม่พอสิ้นเสียงก็สะดุ้งตื่นเหงื่อแตกพลักเลยพอมาอีกคืนก็ฝันอีกคำพูดคำถามคำตอบก็คล้ายๆแบบเดิมทุกอย่างเพียงแต่เปลี่ยนการเล่นไปเรื่อยๆบางคืนเขาก็บอกว่าไปฆ่าตัวตายกันไหมไปโดดตึกกันไหมไปอยู่กับพ่อเธอกันไหมไปเล่นกับไอ้โก้ไหมไปผูกคอตายกันไหมทุกครั้งคุณสมพรก็จะตอบว่าไม่ไปจะอยู่กับแม่แต่แล้วก็จะสะดุ้งตื่นแถมตื่นมาเวลาเดิมด้วยทุกอย่างเหมือนเดจาวูเลยส่วนพี่สาวซึ่งกำลังท้องลูกคนที่สองก็บอกกับแม่บอกว่าเจอเรื่องแปลกๆเข้าแล้วบ่ายวันหนึ่งเธอกำลังจะนอนกลางวันเพราะรู้สึกเพลียๆกำลังเคลิ้มจะหลับตอนประมาณสักบ่ายสามโมงเธออยู่ในท่านอนหงายก็รู้สึกแปลกๆขยับตัวไม่ได้อาการคล้ายๆขนผีอำจะว่าฝันก็ไม่เชิงจะว่าจริงก็ไม่ใช่เพราะมันก้ำๆกึ่งๆแต่เธอก็มั่นใจว่ายังรู้สึกตัวดีมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนเพียงแต่ลืมตาไม่ขึ้นแล้วก็ขยับตัวไม่ได้เลยอยู่ๆขณะนั้นเองเธอก็รู้สึกว่ามีมือใครสักคนค่อยๆสอดเข้ามาทางด้านหลังฝ่ามือนั้นมันค่อยๆโอบอยู่ที่เอวของเธอขาของมันก่ายพาดทับขาของเธอข้างหนึ่งส่วนอีกมือก็วางไว้บนคันของเธอที่โป่งนูนอยู่ตอนนั้นเธอตกใจสุดขีดแต่ทำอะไรมากไปกว่าการนอนนิ่งๆไม่ได้เลยสักพักเธอก็รู้สึกถึงลมหายใจเย็นๆอยู่บริเวณใบหูตอนนั้นเธอเริ่มรู้และสามารถจินตนาการภาพออกเลยว่าใบหน้าของมันก็ต้องอยู่ตรงซอกของเธอแน่ๆเธอขนลุกเกรียวแล้วก็ตัวสั่นรู้สึกกลัวมากพยายามขยับตัวแต่มันทำไม่ได้เลยได้แต่กรีดร้องอยู่แต่ในใจแล้วก็พยายามบอกตัวเองให้ใจเย็นๆมีสติสวดมนต์บทที่พอจะจำได้แผ่เมตตาออกไปแต่ว่าลมหายใจเย็นๆนั้นมันก็ยังเป่ารดอยู่ที่ใบหูจนเธอเริ่มจะทนไม่ไหวกลัวลูกในท้องจะเป็นอันตรายด้วยเธอก็เลยตั้งสตินึกถึงพ่อกับแม่แล้วเธอก็นึกถึงพ่อผู้ที่จากไปแล้วแล้วก็ตะโกนเรียกพ่ออยู่ในใจพ่อจ๋าพ่อช่วยหนูด้วยสิ้นคำที่เธอตะโกนเรียกอยู่ในใจก็มีเสียงเดิมนั้นตอบกลับมาว่าพ พ่อหรือพ่อไม่อยู่แล้วพ่อช่วยไม่ได้หรอกถ้าอยากให้พ่อช่วยก็ต้องไปหาพ่อด้วยกันเท่านั้นเธอก็สติแตกกระเจิงส่งเสียงกรีดร้องอยู่ในใจจนรู้สึกว่าแวบหนึ่งที่คิดว่าพ่อมาช่วยแล้วแต่แล้วทันใดนั้นเสียงของเธอมันก็หลุดออกมาได้เองเธอก็สะบัดตัวจนสุดแรงเกิดดิ้นรนจนหลุดออกจากภวังค์นั้นมาได้จากนั้นก็รีบลุกขึ้นนั่งแล้วเปิดประตูห้องวิ่งมานั่งหอบอยู่นอกห้องหลังจากที่นั่งหอบแล้วก็พยายามเรียกสติตัวเองแล้วเธอก็เดินไปหาแม่ซึ่งพักอยู่ห้องถัดไปแล้วคืนนั้นเธอก็ไม่กล้านอนที่ห้องคนเดียวอีกเลยเมื่อทั้งสองพี่น้องต่างก็เจอเรื่องมาคล้ายๆกันก็เลยตกลงกันว่าจะไม่กลับไปนอนที่ห้องของตัวเองอีกแล้วจะขอนอนเบียดกันบนเตียงที่ห้องแม่นี่แหละแต่คืนนั้นก็มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นที่ห้องแม่อีกจนได้กลางดึกคืนนั้นแม่สะดุ้งตื่นขึ้นมาจากฝันร้ายแต่เมื่อลืมตาขึ้นมาแม่ก็ต้องนอนตัวแข็งทื่อเพราะว่าในห้องไม่ได้มืดสนิทอะไรด้วยมีแสงไฟจากนอกโรงแรมส่องเข้ามาแม่เล่าว่าพอลืมตาตื่นขึ้นมาแม่ก็เห็นผู้ชายตัวใหญ่มากคนหนึ่งยืนจ้องคุณสมพรกับพี่สาวที่กำลังนอนหลับอยู่ร่างนั้นมันจ้องสองพี่น้องแบบตาเขม็งเลยพอมันเห็นว่าแม่ตื่นแล้วแล้วกำลังมองมาที่มันด้วยมันก็จ้องหน้าแม่ตอบต่างคนต่างจ้องตากันเขม็งอยู่ครู่หนึ่งแล้วจู่ๆมันก็หันตัวกลับเดินทะลุออกนอกหน้าต่างไปเลยแม่บอกว่าตอนที่เห็นนั้นช็อกมากเกือบสติแตกก็เลยรีบลุกขึ้นมานั่งแล้วเปิดไฟสวดมนต์แผ่เมตตาให้ร่างนั้นทันทีพอรุ่งเช้าแม่ก็เล่าเรื่องให้ลูกทั้งสองคนฟังแล้วก็เห็นพ้องต้องกันว่าบางทีอาจจะถึงเวลาที่เราจะต้องทำบุญให้กับโรงแรมนี้อย่างจริงจังอีกสักรอบเพราะว่าตอนที่เปิดโรงแรมใหม่ๆไม่ได้ทำพิธีอะไรอย่างเป็นทางการนักเพราะว่ามีแขกต่างชาติมาร่วมงานเยอะก็เลยไม่ได้จัดอะไรที่มันยืดเยื้อนอกจากเลี้ยงพระเพลเท่านั้นดังนั้นก็เลยจัดการทำบุญครั้งใหญ่ใหม่อีกครั้งนึงนิมนต์พระมาแล้วก็ทำบุญถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลไปให้เจ้าของบ้านเก่าที่ล่วงลับไปแล้วรวมทั้งให้พ่อด้วยทุกคนก็ตั้งจิตอธิษฐานขอให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วทั้งหลายจงได้รับผลบุญในครั้งนี้แล้วก็มีความสุขอยู่ในภพภูมิที่ดีดูเหมือนว่าสิ่งที่ทำนั้นดวงวิญญาณและสิ่งที่มองไม่เห็นที่สิงสู่อยู่ในโรงแรมผืนดินเดิมนั้นจะรับรู้ได้คืนนั้นคุณสมพรกับพี่สาวก็ฝันเหมือนกันว่ามีคนมาหาพวกเขาจูงมือกันมามีพ่อแม่แล้วก็ลูกอีกสองคนทั้งหมดไม่ได้พูดอะไรแต่ทุกคนมีใบหน้ายิ้มย่องผ่องใสมากส่วนแม่ก็ฝันถึงพ่อในคืนถัดมาในฝันนั้นพ่อมาบอกกับแม่ว่ากำลังจะพาเจ้าโก้ไปเดินเล่นใบหน้าพ่อสดใสเป็นที่สุดเมื่อต่างคนต่างเล่าความฝันให้กันฟังก็รู้สึกมีความสุขสบายใจมากสิ่งที่ทำเนี่ยไม่ได้ขับไล่สายส่งเขาเหมือนที่เจ้าของบ้านห้าสารเคยทำแต่ว่าส่งบุญส่งความปรารถนาดีไปให้เหมือนที่พ่อเคยบอกไว้จากนั้นทุกคนก็อยู่กันในโรงแรมนั้นสบายขึ้นมีฝันบ้างแต่ว่าฝันไม่น่ากลัวไม่มีเหตุการณ์น่ากลัวเหมือนที่เคยฝันคืนแรกๆอีกแล้วพอบ้านปรับปรุงใหม่เสร็จเรียบร้อยสวยงามก็ทำบุญบ้านใหม่อีกครั้งนึงอุทิศถวายผลบุญไปถึงเจ้าที่เจ้าทางถึงพ่อถึงผู้วายชนไปแล้วทุกท่านที่เคยอยู่เคยกินในผืนดินนี้แล้วก็บริเวณใกล้เคียงรวมไปถึงวิญญาณเร่ร่อนที่กำลังรอรับผลบุญอีกด้วยเหตุการณ์ต่างๆก็ไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยคุณสมพรบอกว่านึกถึงสิ่งที่พ่อเคยบอกไว้ตอนที่บ้านหลังนี้เคยถูกครอบครัวห้าสารอยู่บ้านนั้นจัดพิธีบ่อยมากและไม่ว่าจะทำพิธีอะไรก็ล้วนเป็นการขับไล่ปัดรังควานคนในบ้านถึงอยู่บ้านนั้นไม่ได้ไปไล่เขาก่อนเขาก็มาไล่กลับบ้างแรงมาก็แรงกลับมันเป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นพื้นฐานอยู่แล้วพ่อบอกว่าถ้าคนเราใช้สันติวิธีรับมือกับทุกปัญหาหรือมีจิตใจดีต่อพวกวิญญาณเขาก็คงจะไม่มาหลอกหลอนใครยังไงเราก็อยู่กันคนละภพคนละภูมิต่างคนต่างอยู่แล้วแต่ถ้าเราไปหาทางไล่ไปทำพิธีสาปแช่งหรือว่าทำอะไรที่คิดไม่ดีต่อกันก็จะถูกรังควานไม่สามารถจะอยู่อย่างสงบได้ถึงตอนนี้ถ้ามีใครมาพูดถึงเรื่องบ้านผีเฮี้ยนหรือว่าบ้านห้าสารละแวกบ้านนั้นคนก็แทบจะไม่รู้จักกันแล้วเพราะสภาพมันเปลี่ยนไปจากเดิมมาก